महाभारत वन पर्व त्रयाधिक शततमोध्याय। भगवान विष्णु के आदेश से देवताओं का महर्षि अगस्त के आश्रम पर जाकर उनकी स्तुति करना। देवाऊचु तो प्रसादाद वर्धन्ते प्रजा सर्वाश्चतुर्विधा ता भाविता भावयन्ति हव्यकव्येति वौकसः। देवता कहते हैं, प्रभो जरायुज अंडज श्वेतज और उद्भिज इन चार भेदों वाली संपूर्ण प्रजा आपकी कृपा से ही वृद्धि को प्राप्त होती है। अभ्युदयशील होने पर वे अर्थात मानव प्रजाएं ही हव्य और कव्यों द्वारा देवताओं का भरण पोषण करती है। लोकाशेवं विवर्धन्ते शन्योन्यं समुपाश्रिताः तत्प्रसादान्निरुद्विग्नाः त्वयैव परिरक्षिताः इदं च समनुप्राप्तं लोकानां भयमुत्तमं न च जानीम केन मे रात्रौ वध्यन्ति ब्राह्मणाः। इसी प्रकार सब लोग एक दूसरे के सहारे उन्नति करते हैं। आपकी ही कृपा से सब प्राणी उद्वेग रहित जीवन बिताते और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। भगवान, मनुष्यों के समक्ष यह बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। न जाने कौन रात में आकर इन ब्राह्मणों का वध कर रहा है। क्षिणेशु च ब्राह्मणेशु पृथ्वी क्षयमेष्यति ततः पृथिव्यां क्षीणायां त्रिदिवं क्षयमेष्यति। ब्राह्मणों के नष्ट होने पर सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नाश होने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। त्वत्प्रसादान् महाबाहो लोका सर्वे जगत्पते विनाशं नाधिगच्छेयो त्वया वै परिरक्षिता। महाबाहो जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब लोग विनाश को न प्राप्त हों। विष्णुर्वाच विदितं मे सुरा सर्वं प्रजानां क्षय कारणं भवतां चापि वक्षामि शृणुध्वं विगतज्वराः। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, प्रजा के विनाश का जो कारण उपस्थित हुआ है वह सब मुझे ज्ञात है। मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काले इति विख्यातो गण परम दारुण त्रयस्य वित्रम समाश्रित्य जगत सर्वम प्रमाथितम्। दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो काले नाम से विख्यात है। उन दैत्यों ने वृत्रासुर का संहारा लेकर सारे संसार में तहलका मचा दिया था। ते वृत्रम निहतम दृष्ट्वा सहस्राक्षेण धीमता जीवितम परिरक्षन्त प्रविष्टा वरुणालयम्। परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख वे अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र में जाकर छिप गए हैं। ते प्रविश्यो दधिम घोरम नक्रग्राह समाकुलम उत्सदनार्थम लोकानाम रात्नौ घ्नन्ति ऋषिनः। नाक और ग्रहों के भरे हुए भयंकर समुद्र में घुसकर वे संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए रात में निकलते तथा यहाँ ऋषियों की हत्या करते हैं। न तो शक्या क्षयम ने तो समुद्राश्रय गाहिते समुद्रस्य क्षय बुद्धिर्भवद्भिः संप्रधार्यताम्। उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। अतः तुम लोगों को समुद्र को सुखाने का विचार करना चाहिए। अगस्त्येन बिना कोहे सक्तो न्योर्ण वसोषणे अन्यथा ही न सक्यास्ते बिना सागर शोषणम्। महर्षि अगस्त के सिवा दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो। समुद्र को सुखाए बिना वे दानों काबू में नहीं आ सकते। एतत् श्रुत्वा तदा देवा विष्णुना समुदाहितं परमेष्ठिनमाज्ञाप्य अगस्त्यस्याश्रमं जजुः। भगवान विष्णु की कही हुई यह बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अगस्त के आश्रम पर गए। त तत्रापश्यन् महात्मानं वारुणिं दीप्ततेजसं उपास्यमान ऋषिभिर्देवैरुपितामहम्। वहां उन्होंने मित्रावरुण के पुत्र महात्मा अगस्त जी को देखा। उनका तेज उद्भासित हो रहा था, जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास बैठते हैं उसी प्रकार बहुत से ऋषि मुनि उनके निकट बैठे। ते भिगम्य महात्मानं मैत्रावरुणिमच्युतं आश्रमस्थं तपोराशिं कर्मभिस्वैरभिष्टवन्। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मित्रावरुण नंदन तपोराशि महात्मा अगस्त आश्रम में ही विराजमान थे। देवताओं ने समीप जाकर उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए स्तुति प्रारंभ की। देवाऊचु नौषेणाभितप्तानां त्वं लोकानां गतिपुरा भ्रंसितश्च सुरैश्वर्यात् स्वरलोकालोककण्टकः। देवता बोले, भगवन, पूर्व काल में राजा नहुष के अन्याय से संतप्त हुए लोगों की आपने ही रक्षा की थी। आपने ही उस लोककंटक नरेश को देवेंद्र पद तथा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। क्रोधात् प्रविद्ध सहसा भास्करस्य नगोत्तमः वचस्तवान् अतिक्रामन् विन्ध्य शैलो न वर्धते। पर्वतों में श्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यदेव पर क्रोध करके जब सहसा बढ़ने लगा तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए विंध्यगिरी आज भी बढ़ नहीं रहा है। तमसा चावृते लोके मृत्युनाभ्यर्थिता प्रजा त्वामेव नाथमासाद्य निवृत्तिं परमां गता। विंध्यगिरी के बढ़ने से जब सारे जगत में अंधकार छा गया और सारी प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक पाकर सबने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया था। अस्माकं भयभीतानां नित्यसो भगवान् गतिः ततस्त्वार्ताः प्रयाचामो वरं त्वां वरदोऽयसि। सदा आप ही हम भयभीत देवताओं के लिए आश्रय होते आए हैं, अतः इस समय भी संकट में पड़कर हम आपसे वर मांग रहे हैं, क्योंकि आप ही वर देने के योग्य हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि धौम तीर्थयात्रायाम् अगस्त्य महात्म कथने तधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्मा वर्णन विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ।